Πού θα μας στείλει απογοήτευση? Στο σταλινισμό? Στο σταλινισμό? Η χώρα δεν μπορεί να οδηγηθεί στο σταλινισμό. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Πού θα μας στείλει η απογοήτευση? Στο σταλινισμό? Πού ως βρέθηκε ο Τσίπρας με το 16 που λένε τώρα είναι 25, αύριο θα μας πούν 35. Ποιο σύστημα εξυπηρετείτε? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ο Αψηλός. Το ακούσαμε και αυτό. Και έχουμε ακόμη και περίπου ένα μήνα, μάλλον ακριβώς ένα μήνα, πόσο έχουμε σήμερα. Ναι, ακριβώς ένα μήνα, σε ένα μήνα από σήμερα, αν ανακοινωθούν ότι θα γίνει στους 17. Για όλο αυτό το μήνα θα ακούμε ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός, είναι κομμουνιστής, ότι θα μας πάρει τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, ό,τι έχουμε δημιουργήσει τόσο καιρό, μόνοι μας και με τη δουλειά μας κυρίως, θα μας πάρει τα πάντα. Ακούσαμε και από τον κύριο Καρατζαφέρη ότι είναι και σταλινικός. Και την ίδια ώρα να πασχίζει ο Τσίπρας και όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε βγαίνουν σε παράθυρα, να λένε δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Δεν έχουμε σκέψη να φύγουμε από το ευρώ. Χτες βράδυ ειδικά το είπε. Ούτε το Plan A λέει κάτι τέτοιο, ούτε το Plan B, ούτε το Plan C λέει να φύγουμε. Τα σχέδια Α, Β, Γ δηλαδή, λένε να φύγουμε από το ευρώ. Πασχίζει ο άνθρωπος, πασχίζουν οι άνθρωποι και έχει στη δεξιά να, με παροχημένους όρους να προσπαθεί να μαντρώσει τον κόσμο της, και αυτό δείχνει πόσο υποτιμά τον κόσμο της. Γιατί την ίδια ώρα που λένε όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς, ότι αυτοί θα μας βγάλουν από το ευρώ, βλέπεις το ζάπινγκ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε δεν έχουμε καμία σκέψη και πρόθεση να βγούμε από το ευρώ. Αντίθετα, έχουμε άλλες προθέσεις, σκέψεις κτλ. Μας είχε λείψει πάρα πολύ μια διαβεβαίωση τέτοιου τύπου. Είχε να ακουστεί στον τόπο κάνα δίμηνο και ακούστηκε χτες βράδυ. Κύριε Κούλογλου, στην αρχή της τοποθέτησής μου σας είπα κάτι. Ότι εμείς δεν υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό γενικά και όριστα λεφτά υπάρχουν και λέμε ότι ο ελληνικός λαός θα χρειαστεί να κάνει θυσίες. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα, έχουν μια προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα, έχουν μια προοπτική. Θυσίες και άλλες θυσίες, αριστερές θυσίες πια. Είναι η αλήθεια, δεν τις έχουμε δοκιμάσει. Τις αριστερές θυσίες μέχρι τώρα, τις δεξιές θυσίες δοκιμάσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τις τελείσαμε πάνω από 5-6 φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Επιλέγαμε ξανά και ξανά. Τώρα έχει έρθει η ώρα, καιρός ήταν, να διαλέξουμε και αριστερές θυσίες. Το καινούριο πάντα μας γοητεύει και όταν έχουμε δίλημα, δεξιές θυσίες ή αριστερές θυσίες με προοπτική, διαλέγουμε βεβαίως τις αριστερές θυσίες με προοπτική. Δεν μπορέσαμε να φύγουμε από το συνειρμό, τα ίδια έχουμε ακούσει από τον Ρουσόπουλο, από τον Αντόναρο, από τον Βενιζέλο, τον Παπακοσταντίνου και τον Γιώργο. Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Θυσίες στις οποίες έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια έπιασαν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών είναι θυσίες οι οποίες δεν πάνε στο βρόντο, δεν πάνε χαμένες. Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι σημερινές θυσίες να μην χαθούν, να μην περάσουν ανεκμετάλλευτες για το κοινωνικό σύνολο όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν. Η αγωνία της κοινωνίας είναι, έχουν τέρμα οι θυσίες, πιάνουν τόπο, βγαίνουμε πραγματικά που υπάρχει ξέφωτο. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ναι, υπάρχει έξοδος. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα, έχουν μια προοπτική. Άντε λοιπόν για θυσίες με αντίκρισμα και με προοπτική, θα τις δοκιμάσουμε. Δεν λέμε όχι, υπάρχει διαφορά. Δεν είναι ίδιος ο Τσίπρας με τον Παπανδρέου και τον Παπαντονίου, ακούσαμε μέσα σε αυτούς. Και τον Βενιζέλο και τον Ρουσόπουλο. Η διαφορά είναι μεγάλη. Οι μεν έχουν δοκιμαστεί, ο δε δεν έχει δοκιμαστεί. Αυτό ναι είναι μια διαφορά. Και από ό,τι φαίνεται, έχει ρεύμα ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί, δεν ξέρω πώς θα είναι, 25 παραπάνω, παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνεται ένα ρεύμα, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και στις συνομιλίες. Διαπιστώνεται και η επίθεση των καθεστωτικών καναλιών μέχρι να βρούνε πώς θα διαμορφωθεί το παιχνίδι, με ποιους παίχτες. Όχι για κάποιον άλλο σοβαρότερο λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι κομβική διαφορά. Θα περιμένουμε να δοκιμαστεί και ο Αλέξης, ώστε να κολλήσουμε για άλλη μια φορά μετά από κανένα εξάμηνο, χρόνο, τρίμηνο, τα ηχητικά όλα αυτά μαζί, να δούμε αν οι θυσίες έπιασαν τόπο και αν ήταν με προοπτική. Αλλά μέχρι τότε θα κολλάμε τις λέξεις. Αυτό μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, και όλοι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που είστε και δημοκρατικοί άνθρωποι και που τόσα χρόνια μας ακούτε να λέμε τα χειρότερα για τον Παπανδρέο και τον Σαμαρά, θα ακούσετε τώρα και για τον Αλέξη, αλλά με την καλή έννοια, με καλή διάθεση και με καλή ενέργεια, για να πάνε όλα καλά για το καλό του τόπου κυρίως, ώστε να έχουμε μια αριστερή διαχείριση στη θέση μιας δεξιάς διεκπεραίωσης. Γιατί αυτό νομίζω είναι το βασικό δίλημα πια. Δεξιά διεκπεραίωση με τον γνωστό τρόπο ή αριστερή διαχείριση. Μια άλλη επίσης λέξη που πολύ μας αρέσει και είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Ωραία. Το βασικό στοιχείο λοιπόν της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη. Είναι να μπορέσουμε να ξαναχρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε, να μηδενίσουμε το πρωτογενές έλλειμμα, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ανάπτυξη. Το βασικό στοιχείο λοιπόν της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Να γκρινιάζεις μόνο, πάψε και τα λοιπά. Μπορεί να περάσουμε και ένα χρόνο και ένα χρονικό διάστημα για να αποκτήσουμε το πρωτογενές έλλειμμα, στο οποίο θα κάνουν θυσίες και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά με δικαιοσύνη. Σήμαινε και σημαίνει αναγκαίες θυσίες. Με δικαιοσύνη, ναι. Αλλά με δικαιοσύνη. Αλλά πάντως θυσίες. Άντε να δούμε πότε θα ανανεωθεί το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό τοπίο, ο πολιτικός λόγος, όταν θα υπάρξει και ανανέωση στις πολιτικές πράξεις. Μόνο τότε είναι η σωστή απάντηση. Αλλά δεν είναι θέμα της παρούσης. Εμείς θα θέτουμε το θέμα περί ανανεώσεως και ό,τι γίνει. Μα Γεράσιμος Αρσένης είναι δυνατόν? Από χτες δεν το χωράει το μυαλό μας? Γεράσιμος Αρσένης. Ποιο χρονοτούλαπο, ποιος το άνοιξε αυτό το χρονοτούλαπο στην Κουμουνδούρου και ανακάλυψαν αυτό το όνομα? Ένας αποτυχημένος υπουργός, από όπου και αν πέρασε, και από την οικονομία και κυρίως από την παιδεία, καταδικάστηκε και όταν έκανε μόνος του κόμμα και όταν μετά δεν είχε βγει καν. Όταν είχε ασχοληθεί τελευταία φορά με την παιδεία, στα αζήτητα, εκπρόσωπος του αμαρτωλού, του πιο αμαρτωλού Πασόκ. Αυτός ήταν η πρόταση της αριστεράς του σήμερα και του αύριο, που έχει όραμα και θέλει να διαχωριστεί από τα σάπια του παρελθόντος, ο Γεράσιμος Αρσένης. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Σήμερα το μεσημέρι, πάντως, σήμερα, ναι, νωρίτερα, πριν καμιά ώρα, ορκίστηκαν και οι βουλευτές. Όλοι, Χρυσή Αυγή, οι πάντες είχαν πάει εκεί. Φωτισμένη η αίθουσα της Βουλής, γιατί ήταν μια επίσημη διαδικασία. Αύριο διαλύονται, δεν έχει σημασία. Θα ξανακάνουμε τα ίδια σε κανένα μήνα. Στο Προεδρείο πάνω είναι ο Βύρον Πολύδωρας, ο οποίος διαβάζει και τον όρκο. Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές να υψώσουν το δεξί τους χέρι και τον μέσο δάκτυλο για να δώσουμε άνθιστος ελληνόφος και τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Ορκίζομαι στη συμπαντική ματιά από το δορυφόρο, από τα μάτια του αστροναύτη. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και την κομμένη γράνα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τον Κρότονα. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα το ταξίδι της αυτογνωσίας. Άξι. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Ποιος είμαι? Ο Βύρον Πολύδωρας είσαι και είσαι καλά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η παράδοση. Αυτά έγιναν σήμερα το πρωί στον Όρκο. Έχουμε και νέα κυβέρνηση, τα πάντα έχουμε. Γίναν όλα μέσα σε μια ώρα. Θα διαλυθούν όλα στην επόμενη μέρα, αλλά δεν έχει καμία αξία αυτό, όπως όλοι καταλαβαίνετε. Ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος. Ξανά πάλι τα ίδια. Τα τραπέζια στείνονται. Ποιος έχει όρεξη να τους ακούει, νομίζω κανείς, αλλά θα τους ακούσουμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε ως χώρα, ως λαός. Κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο δημιουργικό. Το καλό είναι ότι γυρίζει τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες έχω και οι οποίες, αν θέλετε, απορρέουν από τη βασική ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος πάντοτε είχε έναν εχθρό, το οποίο παραμένει ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία, ή ο απίστευτος λαϊκισμός του κυρίου Σαμαρά, όπως και του κυρίου Αβραμόπουλου. Ή ο απίστευτος λαϊκισμός του κυρίου Σαμαρά, όπως και του κυρίου Αβραμόπουλου. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Κάντε κι εσείς τον υπόλοιπο για να βρεθούμε στη μέση. Αυτά είναι όραμα. Λαϊκιστή έλεγε το Σαμαρά τον Αβραμόπουλο. Δεν ξέρουμε αν θα πάει κοντά. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική ζωή. Απλά τώρα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, όπως όλα γίνονται γρήγορα. Και είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς. Γίνονται τόσο γρήγορα που δεν τα προλαβαίνετε το ζάπινγκ της τηλεόρασης. Σε ένα κόμμα μπορεί να την έχεις πριν την τώρα, κάνει ζάπινγκ και έχει πάει σε άλλο. Όπως όχι μόνο με την τώρα, με μια σειρά από πολιτικούς ανθρώπους, καθόλου καιροσκόπους, οι οποίοι για το καλό του τόπου κάνουν όλες αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Αυτοί είμαστε! Η Δημοκρατική Συμμαχία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Είμαι εγώ καμιά πλανόδια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω και από εμάς η Νέα Δημοκρατία, με τα στελέχη που έχει, με τη στρατηγική που έχει, θα ψάχνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει χάσει, θα είναι δεύτερο κόμμα, παρά την κοσμοσυρωή κουτσί στραβή στον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Θα ψάχνει μετά τι πήγε λάθος. Να το πούμε από τώρα. Η στρατηγική που έχουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον κατηγορούν για σούπερ αριστερό, για σούπερ κομμουνιστή, για σούπερ σταλινικό, προσπαθώντας να μαντρώσουν τον κόσμο τους, νομίζοντας ότι έτσι μαντρώνεται ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει, δεν ακούει. Αυτή την τακτική την ακολουθούν. Το κάνουν και χάλια εντωμεταξύ, γιατί δεν υπάρχει και το υπόβαθρο το κατάλληλο ώστε να το κάνουν λίγο πιο κομψά, λίγο πιο ψαγμένα και λίγο πιο έξυπνα. Παράδειγμα, ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος χτες βράδυ. Οι πολιτικές δυνάμεις χώρας και πολιτικοί ηγέτες έδωσαν δείγμα γραφής και ξεκαθάρισε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ηγέτες που επιμένουν και αγωνίζονται για να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ, να κρατάει κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας ένα ισχυρό νόμισμα στα χέρια του και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι φαντάζονται ότι η Ελλάδα μέσα από την περιπέτεια και την καταστροφή μπορεί να δικαιώσει τις επαναστατικές τους διαθέσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζονται να βάλουν την Ελλάδα στην πλήρη περιπέτεια. Και μου προξενεί εντύπωση. Θα αναφερθώ ονομαστικά. Διότι αν πάρει κανείς στα χέρια του το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρει μία θετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο δαιμονολογία, ύβρις, καταστροφολογία για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή ιδέα, την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν το έχετε διαβάσει καλά, συγγνώμη. Το έχουμε διαβάσει, σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, αγωνίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πούνε δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δείτε τα και καλά, διαβάστε τα και καλά, το λέμε σε όλους τους τόνους και όσο περνάει ο καιρός θα το ξεκαθαρίζουμε. Θα γίνεται πιο ξεκάθαρο όπως έκανε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη στην περίφημη στην ΕΤ στον Στέλιο Κούλογλου. Προσπάθησε να τα ξεκαθαρίσει τι θα επαναδιαπραγματευτεί, σε τι λέμε όχι, τι λέμε ναι. Και εκτός από όλα αυτά μίλησε για την ανάπτυξη έτσι ακριβώς όπως το λένε και οι άλλοι, ούτε καν άλλαξαν φρασιολογία να πει μια άλλη ανάπτυξη. Μια διαφορετική ανάπτυξη. Γιατί τη λέξη ανάπτυξη την έχουμε φορεθεί, την έχουμε φορέσει και τα λοιπά και τα λοιπά εδώ και καιρό και όχι μόνο τη λέξη και την έννοια. Βέβαια, ένα ερώτημα είναι τι είδους ανάπτυξη όταν η μισθή θα είναι στα 250 ή στα 150 ή στα 200. Σε αυτό δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση. Περιμένουμε να δοθεί και σε αυτό απάντηση. Αλλά βέβαια δεν θα δοθεί απάντηση γιατί το επίπεδο των μισθών δεν θα το καθορίσει καμία ελληνική κυβέρνηση. Καθορίζεται αλλού, σε ευρύτερους και ανώτερους οργανισμούς. Είναι κάτι άλλωστε που γίνεται σε όλες τις χώρες του ευρώ και της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Δεν θα είναι εξαίρεση η Ελλάδα, εκτός πια να αλλάξουν όλα στην Ευρώπη που είναι ένας στόχος. Οπότε όλοι μαζί θα δουλέψουμε να αγωνιστούμε για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αυτό όμως είναι ελπίδα. Έχουμε να επιλέξουμε. Έχουμε να επιλέξουμε απέναντι ανάμεσα σε έναν δρόμο που οδηγεί, το είδαμε δύο χρόνια τώρα, στην καταστροφή, στην πλήρη εξαθλίωση, στην αποικιοποίηση της χώρας, που είναι ο δρόμος του μνημονίου, και σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και κινδύνους, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει μεγάλες πιθανότητες ελπίδας. Εμείς του δίνουμε και του προσφέρουμε αυτή την ελπίδα. Να στρώσει το χαλί της ελπίδας. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι χειροπιαστή η ελπίδα, δεν είναι λόγια αέρος. Μητσοτάκη, εσύ φταίς. Ως πότε δηλαδή αυτός ο λαός θα υπόκειται σε τόσα βασανιστήρια και να μην έχει έστω το τελευταίο, το δικαίωμα στο όνειρο, το δικαίωμα στην ελπίδα, το δικαίωμα στην ελπίδα, στην αξιοπρέπεια. Θα φέρουμε ξανά ελπίδα. Γιατρά, βοήθεια! Το σίγουρο θα έρθει γιατρός. Τώρα η ελπίδα αν έρθει, εκτός αν εννοούν την τραγουδίστρια. Οπότε μέσα, καλή ήταν στα χρόνια της. Και σε ένα reality που την είχαμε δει πέρυσι, τι ήταν αυτό, μια χαρά ήταν. Μήνυμα από την Νίκη. Έλα βρε, πολλά έψιλον, ποιο τη χάρη σου, αν αποτύχει και ο Αλέξης, θα πάρουμε τα όπλα και θα κάνουμε επανάσταση με το κουκουέ. Οπότε, άσε να δούμε. Το θέμα αυτό είναι ότι δεν θα κάνουμε επανάσταση, αλλιώς θα περιμέναμε. Αν αποτύχει ο Αλέξης, όλη η αριστερά θα πάει στη γωνία για πάρα πολλά χρόνια. Οτιδήποτε αριστερό θα καταδικάζεται και δεν είναι αυτό το θέμα να καταδικαστεί το οτιδήποτε αριστερό ανεξαρτήτως αν έχει ή όχι ανάμειξη. Το κακό είναι ότι τα 250 θα είναι ο κανονικός μισθός και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε από εκεί με τίποτα. Γιατί αν αποτύχει και το πείραμα Αλέξης, το καταλαβαίνουν όλοι, θα έρθουν μετά οι υπόλοιποι, οι γνωστοί, δεν ξέρουμε και τι χρώματα θα έχουν, σκούρο πάντως, και θα πούνε τέλος τα πειράματα, τέλος όλα αυτά τα ωραία όνειρα, τώρα βάλτε τα κεφάλια μέσα γιατί αποτύχατε και με τους άλλους, ενώ εμείς τουλάχιστον είχαμε μια εγγύηση κτλ. Κτλ. Είναι λίγο πιο πάνω το θέμα από την όποια αριστερά, είναι λίγο πιο σοβαρό, έχει να κάνει με τις ζωές όλων μας. Και όταν ένας λαός αποθέτει ελπίδες κάπου, είναι ένα θέμα, γιατί ο ίδιος λαός πριν 2,5 χρόνια είχε αποθέσει τις ελπίδες με 44% στο Γιώργο, και όταν κάποιοι, όπως εμείς και άλλοι, λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο σωστό να μην δεχόμαστε πάντα το ρεύμα, να μην πανηγυρίζουμε όταν όλοι πανηγυρίζουν, μας λέγαν κομπλεξικούς, γραφικούς, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε από κάτω. Δεν έχει σημασία ποιος δικαιώθηκε, σημασία έχει ότι πληρώνουμε όλοι. Και επειδή μπορεί το έργο να ξαναπαιχθεί, προσπαθούμε όσο γίνεται, μια που θα το δοκιμάσουμε, γιατί σας βλέπω έτοιμους, τουλάχιστον να έχει προειδοποιηθεί και ο λαός από κάτω και η όποια ηγεσία, μπας και σώσουμε. Μπας και σώσουμε κάτι. Αυτά τα αισιόδοξα έχουμε να πούμε, και άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτά. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real κενό, αφήνετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Απρανίδης. Το ελληνικό λαό θα χρειαστεί να κάνει θυσίες. Κόπηκε οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα. Πιάνουν τόπο. Έχουν μια προοπτική. Φέρνουμε ελπίδα. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι χειροπιαστή η ελπίδα, δεν είναι λόγια αέρος. Το δικαίωμα στην ελπίδα. Το δικαίωμα στην ελπίδα, στην αξιοπρέπεια. Θα φέρουμε ξανά ελπίδα. Δεν είναι λόγια αέρος. Μητσοτάκη, εσύ φταίς. Το βασικό στοιχείο λοιπόν της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές να υψώσουν το δεξί τους χέρι και τον μέσο δάκτυλο για να δώσουμε άνθιστος ελληνόφως. Έτσι έγινε η ορκομοσία σήμερα. Αυτό ζήτησε ο αντιπρόεδρος Βύρων Πολύδωρας πάνω από το Προεδρείο προς τους 300 καινούριους και παλιούς βέβαια βουλευτές. Μάλλον αυτό για να το λέει. Ένα ωραίο μήνυμα από το Βαγγέλη, ο οποίος λέει: εγώ κατηγορώ το ΣΥΡΙΖΑ ότι σπέρνει αυταπάτες και δεν μιλάει για τις αναγκαίες θυσίες προς τη μια κοινωνική αλλαγή, σοσιαλιστική, λέει ο Βαγγέλης. Ενώ εσύ, σε μένα απευθύνεται, φαίνεται κατηγορείς την έννοια της θυσίας γενικώς. Τρεις τελείες, λαϊκιστικός, σύντροφε, μου λέει. Δηλαδή, εμείς που υποστηρίζουμε κουκουέ, λέει ο Βαγγέλης, θα κρίνουμε τις θυσίες γενικώς ή τις θυσίες ανάλογα με το στόχο. Δεν κατηγορώ τις θυσίες γενικώς. Και από ό,τι ξέρω, γιατί το λέτε και άλλοι, και η Παπαρίγα έχει μιλήσει όντως για θυσίες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι στα αυτά που είπε ο Τσίπρας χθες βράδυ, είναι ότι είναι ακριβώς ίδια η φρασιολογία. Ακριβώς όμως ίδια η στοιχειώδης επικοινωνιακή τακτική και γενικότερα τακτική λέει ότι αν θες να πεις αυτό για τις θυσίες και αυτό για την ανάπτυξη, δεν θα το πεις όπως το έλεγε πριν δύο μήνες ο Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί δημιουργούνται, ενεργοποιούνται συνειρμοί πολύ συγκεκριμένοι. Εδώ που έχουμε φτάσει, όντως χρειάζονται θυσίες. Μια πρώτη θυσία είναι η σκέψη. Να κάτσει κάποιος κάτω να σκεφτεί πώς νιώθει που κάθε δύο χρόνια πανηγυρίζει και μετά απογοητεύεται και μετά ξαναψάχνει ένα μεσία και μετά μηδενίζει το κοντέρ και ξανασυνεχίζει. Από ό,τι φαίνεται, το έχουμε στο DNA. Θέλουμε πάντα να ελπίζουμε. Θα το κάνουμε για πάντα. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση εδώ. Να το κάνουμε για πάντα. Και με Παπανδρέου είχαμε τι να πούμε και τι να κάνουμε σαν δουλειά. Και με Τσίπρα θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε σαν δουλειά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα λέμε. Για να μην ψηφίσετε Τσίπρα, δεν έχουμε καμία τέτοια, απολύτως καμία άποψη τέτοιου τύπου. Ίσα ίσα να δοκιμάσουμε και εφόσον το θέλουν και οι περισσότεροι και υπάρχει ένα ρεύμα και υπάρχει και μια προσδοκία, είναι απόλυτα σεβαστή, απόλυτα σεβαστή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λέμε και τίποτα, γιατί συλλαμβάνω εδώ συντρόφους του συνασπισμού που είναι ανοιχτόμυαλοι και στο Twitter το βλέπω, που είναι έτσι πρόθυμοι και έχουν και εμπειρία και ευαισθησία και δημοκρατία μέσα τους, τα όργανα οπουδήποτε, να μην θέλουν να ακουστεί τίποτα. Ενώ λέγαμε τα χειρότερα 2, 3, 5, 10, 15 χρόνια για όλους τους άλλους. Όχι, γίνεστε πρώτοι, είστε πρώτοι, θα ακούτε, όχι από εμάς, σιγά, θα ακούτε τις παρατηρήσεις γενικότερα του κόσμου και θα μπαίνει δίπλα-δίπλα όταν ο υποψήφιος αριστερός πρωθυπουργός της διαχείρισης λέει ότι θα κάνουμε θυσίες και είναι ακριβώς η ίδια φρασιολογία όπως ο Γιώργος ο Παπανδρέου ή ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου. Με αυτά και με αυτά, σας στερούμε από κάτι πολύ σημαντικό, γιατί παλεύουν όλες οι κυβερνήσεις να μειώσουν το έλλειμμα. Κάποιος όμως προσπαθεί να το καταφέρει αυτό με το δικό του τρόπο. Στη σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα επετέθη ο δήμαρχος του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο επικαλέστηκε. Διάβασα στα νέα ότι ο κύριος Τσίπρας είπε: εγώ κατάλαβα, λέει, ότι θα πετύχουμε όταν μου τηλεφώνησε ο Πέτρος Φιλίππου από τα Καλύβια και είπε: αρχηγέ, δεν σταματάνε να μας ζητάνε ψηφοδέλτια. Ήταν κολλητός του δηλαδή ο δήμαρχος. Αυτός ο δήμαρχος επικεφαλής Τραμπούκων μου επετέθη εμένα, όχι γιατί έκανα μια πολιτική εκδήλωση που μπορεί να έλεγα και κάτι που να μην του άρεσε του κυρίου δημάρχου και των οπαδών του. Μου επετέθη επειδή πήγα να φάω σε μια ταβέρνα το έλλειμμά μας. Έλλειμμα τρώει. Γι' αυτό έχει γίνει έτσι. Δεν τρώει τις πατάτες, όχι πατάτες, έτρωγε ο Καρατζαφέρης. Δεν τρώει τις ντομάτες που μας έλεγε νωρίτερα, τις ντοματοσαλάτες. Προσπάθησε να φάει το έλλειμμα και έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τον δήμαρχο εκεί, τον οποίον τον συμπαθεί πάρα πολύ, όπως έχετε καταλάβει. Σήμερα το πρωί έκανε εμφάνιση ο Πάγκαλος στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky. Καλά, πώς το λέει. Έλα. Θέλει που τώρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Δήλωσε αλήθεια ο Αρούλης ο Σπυλιοτόπουλος ότι στο κλουβί με το ευρώ και τα λοιπά. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Λίγες λεπτομέρειες ήθελα. Δηλαδή θέλω να πω κι εγώ, ας πούμε. Λέω να πάρω κι εγώ τον Μπουρνούζι μου, ξέρω τον Μπάμπι, τον Μπίχτη και τα λοιπά. Θα κάνουμε παρέτσι όλοι μαζί, τρελίτσες και τέτοια. Σε παρακαλώ πολύ. Θα συμμετέχουμε, θα μας αφήσει. Καρατζαφέρης κατάντησες με αυτά τα υπονοούμενα. Αποστόλη, μπορεί να μου πει αυτά τα δυο νοικοκυρεμένα κόμματα με το 65-80% που είχαν πάει 100% στις προηγούμενες εκλογές, θα τα έχουν βάλει με το 4%. Έχουν λυσιάξει με τον Τσίπρα. Φέει ξεφτυρισμένοι, αυτοί έχουν, δεν είναι νοικοκυρέοι. Αυτοί είναι πατσαβούρες. Τα κρεβάτια τους έχουν κοριούς. Στην κουζίνα τους βγάζουν σκουλίκια. Και θέλει να μιλάνε τώρα για ένα απλό παιδί που μπράβο του με την αξία του μας πήρε όλους με το μέρος του. Δεν τρέπεται και λιγάκι ο Σαμαράς. Πού να μου χάθει ο συγχαμένος. Μην μιλάτε έτσι για τον Αντώνη. Είναι γλυκός άνθρωπος κατά τα άλλα. Τι λένε μου, τα βατζίδες είναι από εκεί. Άλλο αυτό. Γεια σας. Γεια. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργη. Από Mega Channel. Ωραία. Έχετε κόσμο από κάτω, τι έγινε, ήρθανε, πετάνε γιαούρτια, πέτρες, τι. Όχι ακόμη, θα έρθουν σε λίγο. Α, τι είναι δηλαδή μέσα, έχετε βάλει κράνη, αλεξίσφαιρα, πώς. Είναι όλοι εκεί. Ήθελα έναν υπεύθυνο, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Δεν κατεβαίνετε, μπας και γλιτώσετε το τομάρι σας, δεν κατεβαίνετε και εσείς από κάτω να διαδηλώσετε κατά του Mega. Δώστε μου ένα υπεύθυνο, σας παρακαλώ, άτομο. Εγώ να σας δώσω. Ποιος είναι ο υπεύθυνος εκεί, το δημοσίο σχέσεων θέλω. Ναι, τώρα με τις δημοσίες σχέσεις μια χαρά θα τα πάτε. Το παιδί μου. Μισό. Αποστολή. Ναι. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύ της μόδας το σύνθημα της Χρυσής Αυγής. Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή. Ναι. Αυτό μου θυμίζει ένα άλλο σύνθημα. Και... ποιο, το αίμα τιμή, Αιγέρθητο. Όχι, έτσι, Αιγέρθητο, εντάξει. Ψωμί και ελιά και κόσα βασιλιά. Μήπως, άμα αλλάξουμε το πολίτευμα, θα μας βγαίνει πιο φθηνά. Επειδή είναι ένας, ε. Ένας είναι, άντε, δύο. Αυτό και ζει και ταπεινά, σαν ένας. Πιο φθηνό είναι. Αλλιώς το 300 τα κοπρόσκυλα και αλλιώς άντε καμιά δεκαριά, ρε γαμώτο. Ο Μιχαλολιάκος τι είχε πει, Βένι Βίτι Βίκη. Ναι, Βίκη, Βικάρα, δεν θυμάμαι. Ναι, Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελόνα, έχει να μας προτείνει και άλλες ταινίες, μήπως. Το Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος, το είπες εσύ. Δηλαδή είναι το αστείο που προσέθεσες. Άρα δεν είπε ταινία, μορφωσιά είπε. Λες. Θα συζητήσουμε πάνω στη δικιά σου μαλακία ή στη δικιά του μαλακία, πες μου. Ας φτιάξουμε το πλαίσιο. Στη δικιά μου μαλακία. Έχει αλήθεια μπουρδέλο στην Αχαρνών. Ποιο, δεν πιστεύω τώρα, έλα την αυτοποίηση. Αποστολή. Έλα. Πού. Χαμήλωσε το κυρά μου, λέω. Πώς θα συνοηθούμε, Αποστολή εδώ, Αποστολή εκεί. Ή Αποστολή στο τηλέφωνο ή Αποστολή στο ραδιόφωνο. Δεν αντέχω πια να με ακούτε από παντού. Είναι η δεύτερη. Όπου και να ανοίξει ραδιόφωνα, τηλεοράσει, τηλέφωνα, Αποστολή. Αποστολή, να σου μιλήσω, μου. Πες το, συγγνώμη. Έχω καλυφθεί για ένα χρόνο με καλυμμένη. Από ποιον, ποιο σε κάλυψε. Πέρα για πέρα, εσύ. Εγώ πώς, τι έκανα. Εσύ και μόνο, με τη φωνή σου και μόνο. Έλα ρε παιδί μου, κάνω το ίδιο πράγμα. Σου λέω, είμαι καλυμμένη. Υπέρ καλυμμένη. Έλα ρε. Ναι. Μπράβο πράγμα. Και τσάμπα, τσάμπα. Δεν χρεώνω ούτε επίσκεψη. Αυτό ήτανε. Τι ΣΥΡΙΖΑ, τι κουκουέ, τίποτα. Δεν με καλύπτει τίποτα. Έχω καλυφθεί από σένα. Είχα στεναχωρηθεί βέβαια τις πρώτες μέρες, ξέρεις, επειδή το κόμμα δεν πήγε πολύ καλά. Ας πούμε, επειδή πήγαν εκεί καρφώσανε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν του γινότανε. Νόμιζα ότι είχε χάσει ο κόσμος το χιούμορ, αλλά τώρα που βλέπω τα σκηνικά, τα βίντεο με τον Τατσόπουλο, έχω ενθουσιαστεί. Δηλαδή, βλέπω τελικά ότι η επιλογή του λαού ήταν σοφή. Η βιομηχανία του χιούμορ ήταν θέση. Είχε εντυπωσιάσει το άτομο. Εγώ σου τον ακούω, θυμάμαι πόσο γαλήνιος ήταν που έκανε εκείνες ωραίες εκπομπές παραγγελιά του Sky, τους μεγάλους Έλληνες. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Αχ, ήταν πραγματικά μεγάλος Έλληνας ο ίδιος. Έλα, Έλα. Έλα, τι κάνει. Καλά. Να σου πω, παππούλια, γιατί δεν μας φώναξε εμάς, ρε, στο πηγάδι κατουρίσαμε. Ποιοι είστε εσείς? Δεν ξέρεις ποιοι είμαστε. Τα Χρυσά Αυγά. Τα Χρυσά, μπράβο, ναι. Στο πηγάδι κατουρίσαμε. Στην πηγάδα. Όχι στο πηγάδι, στην πηγάδα. Ξέρεις εσύ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Θα σας μιλήσω πολύ ανθρώπινα και πολύ ειλικρινά. Ναι. Και θα σας πω, εάν εμείς δεν μπορέσουμε, κανείς δεν θα μπορέσει. Θα δούμε. Το κανείς είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντα έχουμε ελπίδα. Γιατί αν δεν μπορέσετε εσείς, τι θα γίνει, να πεθάνουμε όλοι οι υπόλοιποι? Είναι λίγο βαρύ αυτό, όπως όλα τα υπόλοιπα. Πολλές λέξεις και μεγάλες λέξεις για όχι μεγάλα γεγονότα και με πολύ μεγάλους απόντες. Αλλά ωραίο είναι αυτό, προεκλογική περίοδος. Το χαιρόμαστε. Μεγάλες λέξεις και από τον Σπηλιωτόπουλο. Άρης Σπηλιωτόπουλος, κολλημένος στο παροχημένο αυτό της δεξιάς παρατάξεως. Και κυρίως υπάρχει κάτι το οποίο δεν λέγεται. Τι? Ότι πίσω από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται η έξοδος από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στη δραχμή. Μπράβο! Τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι θα πάνε. Ωραία θα περάσουμε. Το λένε, όπως βλέπετε, όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή δεν ξέρω εγώ, επιπέδου ή. Οτιδήποτε άλλο. Ωραίο επιχείρημα. ΣΥΡΙΖΑ δραχμή, εμείς ευρώ. Ο Χρυσοχοΐδης χθες βγήκε εδώ στην Κάτια Μακρύ. Νομίζω ήταν από τις καλύτερες δηλώσεις που έχει κάνει. Μπορεί να καταργηθούν οι θεσμοί και να κυριαρχήσουν οι συμμορίες με όπλα όπου θα επιβάλλουν οι μειοψηφίες στη θέση τους στις πλειοψηφίες. Και μετά ο καθένας θα κάνει μια συμμορία με όπλα και θα επιτίθεται στους άλλους. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Πού οδηγούμαστε? Θα οδηγηθούμε σε εμφύλιο. Η φράση καλύτερη από όλο αυτό είναι ο καθένας θα κάνει μια συμμορία με όπλα. Κάνε και εσύ μια συμμορία, μπορείς. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης ατράνταχτα επιχειρήματα για να κάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, μήπως πρέπει να προμηθευτούμε αλεξίσφαιρα γυλαίκα, γιατί είπε ο κύριος Χρυσοκοϊδής ότι σε λίγο θα πέφτουν σφαίρες στον δρόμο, θα πυροβολεί ο ένας τον άλλον και αυτά. Ναι, απλά δεν είναι κομψό. Δεν είναι κομψό να φοράς ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ειδικά για τις κυρίες. Μήπως θα μπορούσε. Θα πρέπει η μόδα λίγο να προχωρήσει σε αυτό, δηλαδή να φτιάξει ένα αλεξίσφαιρο σουτιέν. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, ας αλλά. Ας πούμε, και να κρύβει μέσα τα πυροβόλα. Μπορούσε να το κάνει. Θα κρύβει αυτή μέσα τα πυροβόλα τη και δεν θα περνάει τίποτα. Θα μένουν άθικα. Ένα συνδυασμό με τη σφαίρα. Έναν αλεξίσφαιρο κορσέ, ας πούμε. Λίγο, το φοράνε οι γυναίκες. Όλες τις φακλάνες κρέμονται τα πάχια. Ένα κορσέ το φοράνε. Κάντε ένα αλεξίσφαιρο. Το γυλαίκο δεν πάει, είναι και βαρύ για καλοκαίρι. Πού να το βάλει. Έχετε δίκιο, αλλά και καλά το αρσενικό να το βάλει, αντέχει τη ζέστη, αντέχει το κρύο, αντέχει τα πάντα. Ακούσε με. Πώ θα σα ακούσω αφού μιλάω εγώ. Όχι τώρα, μην κλείσω εγώ. Βεβαίως. Έχετε ένα συνδυασμό με αυτό που βάζει η Real, που ακούγονται οι σφαίρες στις κυριακάτικες εφημερίδες, με το Χρυσοκοϊδή να λέει ότι θέλουμε ότι θα γίνουν, ότι θα πέσουν πυροβολισμοί στον δρόμο. Άσε, τα κόψαμε το Western. Τώρα με τη δραστηριότητα στο Προεδρικό Μέγαρο αρχίσαμε άλλα CD. Αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί το πρώτο CD με τα πρακτικά του Προεδρικού. Βάριος και μαλακίες, μέχρι το φθινόπωρο θα πάνε αυτά. Μέχρι το φθινόπωρο. Εκεί να δεις επιτυχία. Τι έλεγε πάλι σήμερα αυτός ο Χρυσοκοϊδής? Πρέπει να κάνουμε αγώνα να τον εσώσουμε αυτόν. Πρέπει να εκλεγεί ξανά και αν είναι δυνατόν να του δώσουμε και ρόλο θεσμικό. Τι είπε πάλι το στόμα του σήμερα στην άκρη? Τι για εμφύλιο μίλησε, τι για Καλάζνικοφ μίλησε, τι για συμμορίες μίλησε. Τι θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές του Ολύμου, τι θα ακούσουμε? Χρυσοκοϊδής και πας Ελλάδος, μιλάμε αβά μας. Αποστολή. Έλα. Η μάνα μου ήρθε από ένα χωριό της Αρκαδίας, γράμματα δεν ήξερε, και όταν της κάνανε ζημιές στο σπίτι μας έλεγε δάδει και θα σας φάει ο Αιγύπτος, θα σας πάρει. Κατάλαβες. Ναι. Και βέβαια μόλις πήγαμε 5-6 χρονών την πήραμε χαμπάρι τη μάνα μου και την κοροϊδεύαμε. Λοιπόν, αυτός ο Χρυσοκοϊδής πόσο γελίος είναι. Πόσο γελίος είναι. Τι σχέση έχει ο Αιγύπτος με τον Χρυσοκοϊδή? Τέλος πάντων, ναι, έχει σωστά, γιατί ο Αιγύπτος που είχε βγάλει την εκπομπή τα έλεγε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ή τι σχέση έχει, ή τι σχέση έχει η μάνα που είναι αγράμματη με τον Χρυσοκοϊδή? Τι συνειρμός είναι αυτός που με οδηγείς, αγράμματος και Χρυσοκοϊδής? Θες να κάνω το ίδιο συνειρμό? Είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία μας. Έλα, Αποστολή. Δεν αφήνουμε τις μαλακές, λέω εγώ, να τελειώνουμε. Θα το χάσουμε τον Αντάρτη από τα πολλά τα σούρτα φέρτα και δεν θα έχουμε ούτε κυβέρνηση ούτε πρόεδρο δημοκρατίας. Α, τον Κάρολο. Πουλιά. Γάματα. Παρακολουθώ εδώ πέρα την εκπομπή σας. Έχουν λάβει η χώρα τέτοια ωραία, ωραίοι διάλογοι. Καλά έχουν τρελαθεί αυτοί οι πολιτικοί, ρε παιδιά, και οι δημοσιογράφοι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουν κόψει καπιστράνα που λέμε. Ρε παιδιά, τα ακούω, δεν πιστεύω τα αυτιά μου, επειδή δεν παρακολουθώ και πολύ, αλλά τώρα τι είναι αυτά, ρε. Δεν βάλανε μυαλό με τον Παπαδόπουλο. Δεν προσέχουν, μην βγει κανένα χειρότερο και του πάει και του. Άντε να μην πω. Προσέχουν, με προσοχή δώσανε 7% στου Χριστιανοί. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Εδώ... Έλα, να είσαι καλά. Επίσης κατάλαβα ότι οι πιτρικάδες, ας πούμε, κάνανε μαλακιά που ψήφισαν οι Χρυσή Αυγή, γιατί θέλανε κάποιον να μπει μέσα στη Βουλή και καλά να δέρνει. Τελικά βλέπω ότι αυτός που θα δέρνει μέσα στη Βουλή θα είναι ο Ντατσόπουλος. Να τον δω στα χέρια με τον Κιάδα και τι άλλο. Ναι, μακάρι. Βέβαια, μην κάνει καμιά. Και τι μαλακιά. Άλλο να μην μείνει, έδρανο και μικροφωνική. Βέβαια, μην κάνει καμιά. Μην αγροκεί. Τίποτα. Να βλέπει τα δερματάκια τα μπορντό στον αέρα να φεύγουν, να εκτοξεύονται από εδώ και από την άλλη. Βέβαια, να μην κάνει καμιά τέτοια προ τα αριστερά του, γιατί προ τα εκεί μεριά θα υπάρχει κανένα σκουδόμος και θα φάει καδρονιά που θα την καταλάβει. Ήθελα να σε εξηγήσω κάτι. Ο κύριος Παπαδήμος, γιατί δεν αναφέρεται πως τώρα πριν παραδηθεί μία μέρα έδωσε δεν ξέρω πόσο ένα τεράστιο ποσό σε όλες τις τράπεζες και σε όλα τα κανάλια λένε πως δεν έχουμε λεφτά. Πότε θα τα έδινε αφού πήγαινε να παραιτηθεί? Πριν θα το έκανε. Πού είναι το παράλογο? Ο Παπαδήμος το έκανε. Δεν το έκανε Παπαρίγα. Και τώρα θέλουν και άλλα λεφτά για εκλογές. Δεν τρέπονται. Και τώρα πώς θα κάνουμε εκλογές τσάμπα τη δεύτερη φορά? Εσείς θέλατε εκλογές δεύτερη φορά. Κάνουν και στον κόσμο λένε ναι. Ο Τσίπρας σας που έτσι πως τα κατάφερε μας οδηγεί σε εκλογές. Ναι, όμως. Όχι όμως, αυτός. 1-0. Ναι. Α, ρουπόσατε, Είδατε με το 1-0. Επιβλητικό σκορ. Είναι στιγμή να πούμε και κάτι για να αλλάξει κάπως και η ατμόσφαιρα. Ήτανε κάποτε ένας καλός νοικοκύρης, ένας χωρικός, που πέρναγε καλά και ήσυχα τη ζωή του, μέχρι τη στιγμή που άρχισε να ακούει φωνές. Και μία φωνή επίμονα του έλεγε να ρευστοποιήσει την περιουσία του, να αφήσει το καλό του το χωριό και να έρθει στην Αθήνα και να παίξει τα λεφτά του στον υπόδρομο. Το έκανε αυτό ακολουθώντας την φωνή και η φωνή τον ακολούθησε, του είπε θα ποντάρεις στο άλογο 1, στο άλογο 2, στο άλογο 3. Ποντάρισε όλη την περιουσία του στο άλογο 3. Έτρεχε το άλογο 4. Αλλά δεν κέρδισε την κούρσα. Βέβαια, ο δυστυχής ο χωρικός ήταν απαρηγόρητος, αλλά άκουσε τη φωνή από πάνω και του είπε: Γιώργο, χάσαμε. Για την ακρίβεια, Γιώργο, τελειώσαμε, γιατί τέλειωσε εδώ η εκπομπή. Είναι ο Γεράσιμος Αρσένης, όταν είχε χάσει την πρωθυπουργία, από τον ένδοξο Κώστα Σιμίτη. Άλλο ένα εθνικό κεφάλαιο για τον τόπο. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αφήνουμε για σήμερα. Αύριο τα υπόλοιπα. Σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Κλείνουμε με το λαό. Γεια σας. Μας έχει τρομάξει με το Βενιζέλο εκεί πέρα με το Λύκο. Πώς. Με το Λύκο έχω τρομάξει, λέω, με το Βενιζέλο που είπα ότι θα μας φάει ο Λύκος. Α, ναι. Ο ένας θα μας φάει ο Λύκος, ο άλλος έχει το Δράκο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στο τέλος όμως το Λύκο τον εγκάτσε η κοκκινό σκουφίτσα να είμαι. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει. Δεν ήταν ωραία όταν μας απειλούσαν με χρεοκοπίες και με αυτά. Τώρα πρέπει να έχουμε και τον Μπαμπούλα από πάνω, το Δράκο και τον Λύκο. Θα σου πω, η κοκκινό σκουφίτσα ξέρω πώς την έλεγανε. Πώς. Ούτε Μαρία ούτε Παναγιώτα τίποτα από αυτά τα. Αλέξια την έλεγανε. Αλέξια. Και τι, χτύπαγε το Λύκο και τραγούδαγε τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο. Α, δεν σε προλάβαινε. Είναι. Ή τον είχε κάτω και του έλεγε ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ ξανά. Όχι, να σου πω κάτι. Ορκίσου να μην ξαναπάς ποτέ με τη γιαγιά. Αυτό ήταν. Άκου να δεις. Σε βλέπω λίγο αδιάβαστο με την Αλέξια. Σε βλέπω λίγο αδιάβαστο. Όχι, ρε παιδί, πώς λέγανε την κοκκινό σκουφίτσα σου. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα δεν το πιασε, σχέση το άσε. Άμα το πιανε, θα έκανε εσύ τη δουλειά που κάνω εγώ και εγώ τη δουλειά που κάνει εσύ. Τι δουλειά κάνει. Εγώ τη δουλειά κάνω. Ναι. Εγώ είμαι στο φαγητό, μάγειρας. Μάγειρας, τι κάνεις δηλαδή, δημοσκοπήσεις. Είσαι εκεί. Εδώ είμαι, ναι. Real FM. Ναι. Κοίταξε, πήραμε χθες μια εφημερίδα. Τι μια εφημερίδα, γενικώς, τι με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, να σε πω, ρε. Και έγραφε κέρδη 10.000 ευρώ. Είναι αλήθεια, θέλω να σε δώσω μπαρκό. Τι θες να σε δώσω. Τι να με δώσεις τώρα, με 4 ευρώ περιμένεις να κερδίσεις 10.000, πας καλά. Α, εσύ αυτό σε πει, μικρή μιλάω. Να βγάζουμε κράχτη για να βγάλουμε τη ζημιά εδώ πέρα του ομίλου. Τι σαρε, πώς το κέρδισε. Και καλά, πάρε κόσμο. Και εντάξει, θα μοιραζόμαστε, ξέρουμε εμείς. Πού να πάω. Από Θεσσαλονίκη δεν παίρνεις. Ναι, ρε. Κάτι κατάλαβα την προφορά. Τράβα μια βόλτα μέχρι το Λευκό. Ρε, άσε τα λέγε, ρε, πού τα παίρνω τα λεφτά μετά. Ποια λεφτά, περίμενε, θα σας στείλουμε, μην ανησυχείς. Να σε δώσω mail. Είναι και 23%, ε. Τι 23, να παραγαθούν να βγάλουν και ΦΠΑ, με έχουν λιώσει. Είναι και η παρακράτηση του φόρου. Δεν τα δίνω. Στείλε μου διεύθυνση, θα στείλω ένα χιλιαρικάκι που μένει, να σε καλά, σε καλή μεριά. Να σου πω, γράφε. Γεια σου, Αποστολή. Επί Χούντας πήγε ένα γυμνάσιο και μας είχαν κάνει επίσημη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα. Ξέρεις ποιους είχαμε προπονητές? Ποιους? Το Γκουίκ και το Σπύρο τον Βερατζαφέρη. Τυχερή που ήσουν. Και εγώ αναρωτήθηκα. Στο διάλογο πήγε σχολείο. Δε άλλη είναι η ερώτησή μου. Α. Για να είναι ο Γκουίκ τότε από το. Σε παρακαλώ πολύ, ο Γκουίκ. Ορίστε. Ο Γκουίκ. Ο Γκουίκ, ο Τέρενς, ρε παιδί. Γκουίκ ο Τέρενς. Τι. Άστο, κάτι δικό μου συστηματικό, χέστε. Καλά, λοιπόν, και εγώ ρωτάω, δεν έπρεπε να. Είχε διοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, φαντάζομαι τότε, έτσι δεν είναι. Άρα είχε σχέσεις με Χούντα. Ο Γκουίκ. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω. Δηλαδή είχε σχέση ο Γκουίκ με τον αδερφό του Καρατζαφέρη με τη Χούντα, δεν μου χωράει. Έλα όμως εγώ που τον είχα προπονητή. Και όταν εγώ ήταν ο Γκουίκ στο Άλτερ, τον είχα πάρει τηλέφωνο. Και το είχα πει ότι είναι ο προπονητής μου επί Χούντα. Ού, Ρουφιάνα. Ναι, γαμώτο. Αλλά δεν με πήρε τηλέφωνο. Τι να πάρει τηλέφωνο, να σου πει γεια, με θυμάσαι. Γεια, με θυμάσαι από Χούντα, εσύ μικρή, εγώ μεγάλος. Γεια σας, την Ελληνοφρέα δεν τη μεταδίδετε στο Real? Τη μεταδίδουμε, γιατί, δεν ακούτε? Ναι, ναι. Από πού? Από το 93,6. Διάνα. Απορώ γιατί δεν ακούτε. Ναι, δεν σας ακούω. Ναι, 93,6 και δεν ακούτε. Για κουνήστε το λίγο αριστερά, μήπως το 93,4 πιάνει καλύτερα. Ποιο είπατε? Μήπως πιάνει 93,4 καλύτερα. Κάντε το μια αριστερά. Δηλαδή τη συχνότητα την έχετε βρει, μπορεί να παίζει πάνω κάτω, λίγο προς πίσω. 93,4, μήπως πιάνει 0,5. Τώρα ξέρεις, καμιά φορά αν κουνηθεί λίγο η βελόνα, κάνει τη διαφορά. Ναι, παίζει το τσεβίτα. Τώρα παίζει, το βρήκατε. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Τσακάλια για κρότες του Real. Μάλιστα. Να είστε καλά, χάρηκα. Το ελληνικό λαό θα χρειαστεί να κάνει θυσίες. Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα. Πιάνουν τόπο. Έχουν μια προοπτική. Φέρνουμε ελπίδα. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι χειροπιαστή η ελπίδα, δεν είναι λόγια αέρος. Το δικαίωμα στην ελπίδα. Το δικαίωμα στην ελπίδα, στην αξιοπρέπεια. Θα φέρουμε ξανά ελπίδα. Δεν είναι λόγια αέρος.